Nie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 czerwca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ważne rady dla kibiców wybierających się do Rosji na Mundial. Podpowiemy, co robić, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku. Aktorzy i przyjaciele wspominają aktora Romana Kłosowskiego. Miał ogromny dystans do siebie, opowiada Zofia Czerwińska. Rolnicy protestują we Francji, zablokowali 13 rafinerii. Zaczynamy od ważnych informacji dla kibiców z Polski wybierających się na Mundial. Służby konsularne przede wszystkim radzą dobrze zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Rosji. Gdyby coś się wydarzyło, to w miastach, gdzie będzie grała polska reprezentacja, będą mobilne punkty konsularne. Adresy i telefony są na stronach MSZ-u w zakładce Poradnik Kibica. Warto je sobie zapisać już teraz. Kiedy między innymi powinniśmy zwrócić się o pomoc, o tym powiedział nam szef konsulatu w Moskwie Marcin Nosal. To są te kwestie, które dotyczą okradzenia, znalezienia się w szpitalu, czy sytuacji wyjątkowej, nie wiem, nikomu tego nie życzę, wypadku samochodowego, bo wiem, że ileś osób będzie się też wybierało samochodami, aresztowanych. Jesteśmy przygotowani na różne warianty, testowaliśmy różne scenariusze i w naszym odczuciu jesteśmy przygotowani w taki sposób, żeby udzielić niezbędnej pomocy polskim obywatelom, polskim kibicom. Według szacunków do Rosji wybiera się około 16 tysięcy Polaków, mających bilety na mecze. Mundial startuje 14 czerwca. Dobry przyjaciel, świetny biesiadnik i aktor z dużym poczuciem humoru. Tak zmarłego Romana Kłosowskiego wspomina aktorka, a także jego przyjaciółka Zofia Czerwińska. W pamięci widzów Roman Kłosowski pozostanie głównie maliniakiem z serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy. Jak wspomina Czerwińska, aktor miał ogromny dystans do siebie. Miał niesłychane poczucie humoru w stosunku do siebie, z tego wynika, że on wykorzystywał swoje, no jakby powiedzieć, nieduże warunki. On z tego bardzo aktorsko korzystał, wygrywał na tym. No jego czołowy monolog w Teatrze Syrena zaczynał się od słów: małe jest piękne. A Roman Kłosowski zmarł w wieku 89 lat. Duże zaangażowanie w politykę lub powiązanie z biznesem to według ministra kultury niektóre z problemów polskich mediów. Piotr Gliński wziął udział w międzynarodowej konferencji, na którą do Warszawy przyjechali dziennikarze z całego świata. Główny temat spotkania to media jako służba publiczna. Minister, otwierając spotkanie, mówił o specyfice polskich mediów, między innymi o udziale zagranicznego kapitału. Na przykład w prasie regionalnej 90% gazet należy do właścicieli reprezentujących kapitał zagraniczny. Oczywiście kapitał zagraniczny jest dobry dla demokracji, ale pod warunkiem, że istnieje równowaga. Istnieją narzędzia, które pozwalają nam wyważyć pewne rzeczy. W Polsce takich narzędzi nie ma. Mówił Piotr Gliński. Minister stwierdził też, że w jego ocenie media w Polsce są o wiele bardziej powiązane z politykami, interesami i interesami biznesu niż w jakimkolwiek innym demokratycznym kraju na świecie. Na konferencji w Warszawie są dziennikarze m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy i Rosji. Naukowcy IPN-u znowu szukają ofiar zbrodni totalitarnych na terenie więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. To już czwarty etap prac, opowiada wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk. Poszukujemy zarówno szczątków ofiar zbrodni niemieckich, jak i zbrodni komunistycznych. To jest to obszar ogromny. No przede wszystkim jest dużo różnych instalacji. Adrianna Wojciechowska, archeolog. Musimy uważać na to, żeby nie uszkodzić zarówno kabli, jak i rur, które idą zaraz pod ziemią. Nie ma innej możliwości, jak taka praca żmudna, praca łopatami. Bardzo często zostaje to pytanie o możliwość pogrzebania tutaj gdzieś na tym terenie szczątków generała Nila, ale także szczątków pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Ja wielokrotnie mówiłem, że sądzę, że obaj zostali pogrzebani na terenie Łączki, ale tej możliwości tutaj całkowicie wykluczyć się nie da. Naukowcy z IPN-u tym razem zbadają m.in. obszar w okolicach pawilonu głównego oraz teren dawnego szpitala więziennego. I jeszcze na koniec zaglądamy do Francji. Rolnicy blokują 13 rafinerii koncernu Total. Protestują przeciwko zezwoleniu rządu na import 300 tysięcy ton oleju palmowego. Co ich tak niepokoi, o tym nasz korespondent Marek Brzeziński.

Don't beat the girl out of my boy. Tak Anna Calvi zapowiada swoją nową płytę, album Hunter. Ukaże się pod koniec sierpnia i tak rozpoczyna się druga godzina aksamitu. Hang on me, Saint Vincent. Może to przez współpracę z Davidem Byrnem, może przez to, że muzycy Nirwany wybraliby to z nimi, wystąpiła podczas bardzo prestiżowej gali, wykonując piosenkę z repertuaru legendarnej grupy, a może to ogólna aura, która towarzyszy Annie Clark, ale zawsze, kiedy myślę o jej ulubionych artystach, o jej inspiracjach, myślę raczej jednak o mężczyznach. I stąd z przyjemnością usłyszałam ostatnio w wywiadzie, jak bardzo ceni sobie twórczość tej pani. its color's richness won't appear within your view. I'll never glow the way that you glow. Your presence dominates the judgments made on you. But as the scenery grows, I see in different lights. The shades and shadows undulate in my perception. My feelings swell and stretch, I see from greater heights. I understand what I am still too proud to mention. dziś wywołana przez Saint Vincent, ale naprawdę nie potrzebujemy pretekstów, by sięgać po tę muzykę już sprzed ponad 20 lat. Muzykę nagraną, napisaną wtedy przez zaledwie nastoletnią, ale jakże niedorzecznie wprost utalentowaną Fionę Apple. Wracamy zgodnie z obietnicą na So Sad, So Sexy, nową płytę Lick Kelly. Na okładce oko, oko, z którego spływa taka łza, jaka płynie, kiedy wywołują ją już najsilniejsze, najmocniejsze emocje, no to czas sprawdzić, czy tak samo jest z tą muzyką. Lonely. just a bad woman, I know. I understand if you leave, I understand if you leave me. I'll understand if you leave me, just go. Just don't go before I show you what's behind all of my sorrow, what's inside all of the bullets I throw. Tonight I really want you to know I'm a bad woman, but I'm still your woman. I'm a bad woman, but I'm still your woman. I'm just a bad woman, I know. It's a sad story, but it's still a story, such a sad story, I know. You can say you don't love me, but don't walk away from me. We need each other more than we know. Just don't go before I show you what's behind all of my sorrow, what's inside all of the bullets I throw. Bad Woman, a wcześniej Better Alone. Dwa razy z płyty So Sad, So Sexy, Lick Kelly. A to nowość, jeszcze bardziej nowa, jeśli można utworzyć taką kategorię, niż piosenki, których słuchaliśmy przed chwilą. Nowa piosenka Cigarettes After Sex. Thank you. a drink or two and we'll go to your house. I wanna fuck your love slow. Catch my heart, go swell. Feel your lips crush. Hold you here. Crush to jest najnowsza piosenka zespołu Cigarettes After Sex. A teraz chwila zadumy w aksamicie. Niestety kolejny tydzień z rzędu, tak jakoś ostatnio to się wyjątkowo nieszczęśliwie układa. W piątek dowiedzieliśmy się o śmierci Antoniego Bourdaina, wybitnej osobowości telewizyjnej, myślę, że wybitnie kochanej przez wszystkich, którzy uwielbiają po pierwsze jedzenie, po drugie tych, którzy potrafią opowiadać, nie tylko o jedzeniu. Barwna postać, uwielbiana, tutaj muszę dopowiedzieć, także przez świat muzyki. Zresztą z wzajemnością Antony uwielbiał muzykę, muzyków i traktował on gwiazda, gwiazdy rocka, wciąż jak prawdziwe gwiazdy, jak swoich idoli. Często zresztą w odcinkach jego programów można było zobaczyć, jaką frajdę sprawia mu siedzenie przy jednym stoliku, dzielenie się jedzeniem i opowiadanie o tym jedzeniu wśród swoich idoli i tych, których słuchać uwielbiał. Bardzo był to smutny weekend dla wielu osób. Zresztą płynęły najróżniejsze, najcieplejsze słowa i wspomnienia. Alex Capranos, który ma za sobą epizod w gastronomii, wokalista Franz Ferdinand wspomina, jak książka Antoniego pozwalała mu przetrwać te właśnie ciężkie, trudne chwile, bo nie jest to łatwy biznes. I wam wszystkim, którzy lubią dobrą literaturę, którą czyta się nadzwyczajnie wciągająco, naprawdę Kitchen Confidential, książka Antoniego Bourdaina, z całego serca polecam. Ten sam rodzaj pasji, przygód i rock'n'rolla, jaki odczuliście na przykład czytając znakomite Life Keitha Richardsa, by sięgnąć po ten pierwszy z brzegu tylko przykład. A wśród ukochanych artystów Antoniego Bourdaina, ten, który także kilka dni temu go pożegnał, Mark Lanegan. It don't matter. When you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby. By the light of dawn, and in my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. Come live with me. Either way, win or lose, when your were born into trouble. You live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Fears, dreams I've denied for all these years. I've been thinking about you, baby. Makes me wanna Live With Me z epki Stitch in Time zespołu Twilight Singer z gościnnym udziałem Marka Lanegana. Wracamy w aksamicie na nowy album duetu Lamp. Piece of light stuck in your spine. I'm the noble thing you had to write. Ooh, I'm the piece of time that won't be moved. Ooh, I'm the piece of pain stuck in your tooth. Colors formed of light. We are men.

what would it sound like if you were the songwriter and loving me was your unsung masterpiece? Father John Misty, the songwriter, z płyty God's Favorite Customer. I zgodnie z zapowiedzią już tylko jeden album dziś w Aksamicie. Czas znów wyruszyć w tę podróż, którą tak bardzo lubimy się udawać. Gdzieś między niebem a ziemią. Kamasi Washington. Dziękuję, do usłyszenia.